جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. وروى الإمام البخاري في الصحيح عن عطاء بن السائب رحمه الله تعالى قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا. كشا قال حفظه الله تعالى وروى الإمام البخاري. الإمام البخاري وهو محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله صاحب الصحيح، محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله صاحب الصحيح أبدي مصنف وصحيح البخاري، وهو أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري أبدي كتابه ولتشويك نانياك حديث صحيح أبدي حديث صحيح توب ولتشويك نانيا كتابه إيشو كتابه صحيح البخاري. Ama zingine zinazopatikana ni sio fi sahihi, ni katika ta'liqat ambazo hizo baadhi ya hadithi fihi maqal, walakini alulama ma yaquluna annahu fi sulbi sahih. Ama fi sulbi sahih fal ahadith kulluha sahiha. Anasema ana Ata ibn Sa'ib rahimahullahu ta'ala qala, kuna Ata ibn Sa'ib rahimahullahu ta'ala amesema: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، نلقتانا عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة الأربعة، نموجا وما عبد الله وأني، عبد الله بن عمرو بن العاص هذا، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن الزبير بن العوام، نيتوا العبادلة، نم عبد الله ambao min sigari sahaba waliishi muda mrefu baada ya wafati nabii sallallahu alaihi wasallam, na watu wengi wakawa wamefaidika katika elimu zao. Anasema wakitoa fatwa pamoja wakifikia katika masala, basi anasema hadha qaulul abadila. Almuradu bil abadila ni ya wanne, mabdala wanne ambao wenyewe maswahaba na wazee wao ni maswahaba radhiallahu ta'ala anhum jamia. Fakultu lahu, nikasema, yani Atabu ibn Saib anasema, fakultu lahu, nikasema mwambia Abdullah ibn Amr ibn al-As, akhbirni an sifati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Sabatani tabi'i, lam yara nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Ye ni tabi'i, akumuona mtume sallam. Kwa leo mekutana na sahaba, sana mwambia, nieleze, akhbirni an sifati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, nifahamishe sifa za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yani daga masisi tungekutana na mtu ambaye amemuona mtume sallallahu, tungehitaji hilo, tungefanya nini? Tungehitaji hilo kwamba kuelewa sifa za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar. Ila leo mtu akija kudai hivyo ataonekana atakuwa ni dajjal, kwamba yeye anaelezea sifa za mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye amemuona, yani alikuwa daje tena. Okay, muuliza alikuwa na ndevu, ndevu amenyoa madu. Mtume kanyoa ndevu, wewe umemwona nini? Umasidi dajali huyo, hajamwona mtume. Mtume kanyoa ndevu, naam. Ata ibn Sa'ib anamwambia Abdullah ibn Amr ibn al-As, akhbirni an sifati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi at-taurat. Wa at-taurat hiya kalimatu ibraniyya ومعناها الشريعه ني تورات ني جينا لا اصل yake ني جينا لا كعبراني عبرانيون اسرائيليون عبرانيون او اسرائيليون ليكون معناها كما ني مفنديشو نا موسى مفنديشو او شريعه قال اجد والله والله نابك الله انه لموصوف في التورات ببعض صفته في القران ni mwenye kusifika katika Taurati au amesifiwa katika Taurati kwa baadhi ya sifa zake zilizomo ndani ya Qur'an. Yaani bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amesifika katika Taurati kwa baadhi ya sifa zile zilizomo ndani ya Qur'an. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ewe nabi, kaitu sisi tumekutuma wewe, tumekupeleka wewe shahidan, shahidi wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin, na vile vile na hifdhan hafidhu lil ummiyin, waje kuhifadhi wale wajinga ambao hawajui kuandika wala hawajui kusoma. Al muradu bihi al quraish. Anta abdi wa rasuli samaituka al mutawakkil laysa bi fadhin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaqi. Kwamba we sifa amesifika nazo bwana Mtume sallama, nimekuita wewe ya almutawakil laisa bifadhin, si mtu ambaye una matendo au maneno aliyokuwa mabaya, wala ghalidh, wala kuwa na moyo uliokuwa mgumu, kasatil qalb, uliokuwa mgumu, wala ghalidh, wala moyo uliokuwa mgumu, wala sakhabin fil aswaq, wala si mwenye kuropoka ropoka na kupayuka payuka masokoni, wala yadfa bisayyi'ati sayyi'ata, wala yeye alipizi kwa kufanywa baya kwa kutoa kwa kufanya baya. Yaani kwamba ikiwa amefanywa baya akalipiza na yeye kulipa baya, la, bali yakifanywa baya basi yeye atafanya zuri. Walakin yaafu, lakini yeye akifanywa baya yaafu, anasamehe kabisa, anafuta kabisa kama vile hajafanywa. Wayaghfir, na vile vile anafanya maghfira. Huyu ni nani? Huyu ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye ni baadhi ya sifa alizozifika ndani ya Taurat. Walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-aujana, Allah atomchukua, Allah tabaraka wa taala atomchukua yeye, hatta yuqima bihi al-millata al-aujana, mpaka arekebishe anyoshe manhaji milla potofu, mila iliyopinda. Bi an yaqulu la ilaha illa Allah fayaftahu biha ayunan umya, atafungua kwa hiyo la ilaha illa Allah ayunan umya, macho yaliyojifunika yaliyokuwa na upofu. Manake kwa maana iko na upofu ni ile hali ya watu kufanya maasi, mtu anaona ile baya lakini analiendea. Wa adhanan summan, na masikio ambayo yaliyokuwa na vibanzi yaliyojifunika yasikii haki. Wa quluban ghulfa, na mioyo iliyokuwa na vifuniko. Wale Mtume sallallahu alayhi wa sallama wa kupitia la ilaha illa Allah, ina maana atawatoa watu katika shirki, atawatoa watu katika dhulma, atawatoa watu katika maasiya. Kwa nini? Kwa kutumia la ilaha illa Allah. Wal hadithu kama kuna akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi sahihihi. Naam. Jazakumullahu khaira. Wa al-Imam at-Tirmidhi fi al-Jami' wa Shama'il والإمام ابن ماجه في السنن بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا التعبير تعبير عن اللوعة بفقد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وشدت تلك الساعة عليهم حتى أنكروا أنفسهم من شدة حزنهم على فراقه صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. وقال حفظه الله تعالى وروى الإمام الترمذي في الجامع والشمائل أبي بكر الإمام أبو عيسى الترمذي قد كتب جاك الجامع الجامع أي سنن الترمذي الجامع جامع وجامع الترمذي أي سنن الترمذي والشمائل والإمام الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمة الله تعالى عليه والإمام بن ماجة في سننه وابن ماجة هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني محمد هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني وتوفي في سنة أميكوفة تقمك وميانبيلي سبين تاتو إمام ابن ماجة القزويني نا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عليهما أميكوفة مقاميانبيلي سبين تيسا القزويني مقاميانبيلي سبين تاتو الترمذي مقاميانبيلي سبين تيسا في سنن أي في سنن ابن ماجة بإسناد صحيح أن أنس وأنس بن مالك رضي الله تعالى أنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفت كماكا ومكفت كماكا وتسنة تاتو وهو أبو حمزة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بس لبقوا سيكو ومبايو أليينجيا سيكوهي ومتومي صلى الله عليه وسلم كتكمجي ومدينة أضاء منها كل شيء كليانغارا سيكوهي وكلا كيتو يعني كليانغارا سيكوهي وكلا كيتو سيكو ومبايو ونمتومي صلى الله عليه وسلم أليينجيا كتكمجي ومدينة baada ya kufanya hijra kutoka Makka kuja Madina kiambatana na Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu walipofika katika Madina kwanza walifikia katika eneo la Quba wakakaa takriban wiki wadhakara sahibu kitabu al-sunnati an-nabawiyyati sahiha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dakhala fi al-Quba yawm al-ithnain Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia Quba siku ya Jumatatu. Akakaa Mtume sallallahu alaihi wasallam eneo hilo kisha akaondoka siku ya Jumaa, akaswali njiani Jumaa, akafikia katika Bait min Buyuti Banu Najjar, Manazil Banu Najjar, akakaa baada dhalika fadakhala al-Madina fi yawm al-ithnain. Kisha akaingia tena Madina Jumatatu iliyofuata. Akafikia pale ambapo alipojengwa msikiti wake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo siku ile alipoingia bwana Mtume sallama adaa minha kullu shay'in basi ilingara tayari katika Madina hapa Madina kila kitu yani kulikuwa na sherehe kubwa na furaha kubwa watu wa Madina Aus na Khazraj walikuwa na furaha iliyopita kifani kwa nini bidukhuli nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-Madina kama nakumbuka takriban mwaka mzima tayari alikuwa ameshatangulia Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu na Mus'ab ibn Umair aliingiza Uislamu katika kila nyumba katika nyumba za Madina na alifundisha Qur'an Mus'ab ibn Umair katika nyumba za Madina ina maana mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam basi hakuna nyumba katika nyumba za Madina maana yake kwamba hakuna ukoo katika ukoo wa Madina isipokuwa kulikuwa na Waislamu imma ukoo mzima ni Waislamu au baadhi yao ni Waislamu na wengine walikuwa wamebakia katika hali ya taraddud Lakini alipoingia Mtume sallama ina maana kukawa na hali hii ya furaha. Walamma kana al-yawmu alladhi mata fihi. Basi ilipokuwa siku ambayo amekufa katika siku hiyo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama adlama minha kullu shay'in. Viliingia kiza kila kitu katika mji wa Madina. Siku alipoingia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama al-Madina vitu vyote viling'ara furaha. Lakini siku alipokufa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama vitu vile vilikuwa ni giza yani kulikuwa na huzuni toto kwa watu wote tofauti na siku ile aliyoingia bwana Mtume za takriban miaka 10 iliyopita anaelezea Anas ibn Malik radhiyallahu anhu walamma nafadhna ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallama al-aidi basi zama tulipopangusa na kujisafisha mikono yetu sisi baada ya kuwa tumemzika mtume sallallahu alaihi wasallam, anakusudia kwamba nafadhna ile hali ya kujifuta ile mikono na tayari yani kumalia kumweka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kaburini. Wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana, na sisi katika kumzika kwake bwana mtume sallam tulikuwa tunadhikadhibisha nyoyo zetu, tumekasirika ile huzuni ambayo tulikuwa nayo, tunasema inakuwaje tunafanya hivi kwa mtume sallam. Watu wameingia katika hali ya huzuni. Akasema shekhe, wa hadha at-ta'bir, tabiri hii ambayo aitoa Anas bin Malik katika hadithi hii, anil-lau'ati bi faqdi sayyidil mursalin, kutokana na huzuni iliyowakumba kwa ile hali ya kumkosa nani, bwana wa mitume, wa shiddati tilka sa'ata alayhim, na ile uzito na ugumu wa muda huo ambao litokea tukio la kufa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ba kuzikwa bwana mtume sallam, hali ya kuwa siku ya mwanzo alipoingia hali ilikuwa ni furaha kubwa mno, lakini siku ambayo amefishwa bwana mtume sallama kulikuwa hali ya majonzi makubwa, mpaka watu walikuwa wanazikamsha nyoyo zao, kwa nini mnamzika mtume sallam, hali ya kuwa ndilo jambo la wajibu lilikuwa mbele yao. Maneno haya ameyasema ani lawati bi faqri sayyidil mursalin wa shiddati tilka sa'ati alaihim hatta ankaru anfusahum min shiddati huznihim, mpaka wao wakazikadhibisha nafsi zao kutokana na nini, na uzito wa huzuni waliokuwa nayo wao, ala firaqihi sallallahu alayhi wa sallam, juu ya kutengana na kufarikiana na bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama. Si hivyo tu, wanqita'i alwahyi, na vile vile kukatika wahyi, kwa wamefahamu baada ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallama amefishwa, baada ya hapo kwamba hakutokuwa tena na wahyi, kama tayari dini ishakamilika, hatuletewa tena wahai kwa aliyo waislamu aliingia katika hali ya huzuni kubwa kwa hali hizi mbili, kumkosa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na vile vile kwamba wahai umekatika, wahai ambao umekuja na vile vile akatumwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuwatoa katika shirki, kuwatoa katika dhulma, kuwatoa fil ghawaya, kuwatoa katika maasi na maovu mbalimbali. Sasa yule ambaye aliyekuja na vile vile baadaye akashushiwa wahai, sasa hivi umetengana naye, umefarikiana naye, yeye amekufa. Manake watu walikuwa katika giza, walikuwa katika upofu, baada ya ule upofu mbaya kabisa na dhuluma mbaya kabisa nafsi zao, na wakaja wakaongozwa, wakaingia katika nuru, wakaingia katika tauhidi, wakaingia katika haki. Sasa yule ambaye aliyekuja kuwaongoza kwa leo, yeye amefishwa, unafikiri kutakuwa na hali gani? Mtu ambaye walimpenda kuliko chochote baada ya Allah tabaraka wa taala, sasa leo hii hayupo, hakuna lolote isipokuwa ni kuingia huzni ya ile firaki ya yule khalilum, kipenzi chao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio hii tabiri ambayo anaitoa Abu Hamza wa huwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kwa kuondokewa na mtume sallam na vile vile kuonekana kwamba wahi umeshakatika, na baada ya hapo hakuna wahi. Ni miaka sasa hivi takriban hii 1429. 1400 na ngapi? Na 29. Tumefahamiana tayari hakuna wahai. Yaani toa 10 maana 39 toa 10. Tumefahamiana? Ukitoa 10 sabaki 29. Hakuna wahai tena. Na hautokuja wahai tena baada ya hapo, ila antakuma saa. Naam, warawal Imam al-Bukhari fi sahihi عن جابر وهو جابر بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصار رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل أنا سمع إمام البخاري في صحيحه عن جابر وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصار رضي الله تعالى عنهما ينا باباك باباك مزي عبد الله اللي كفتك فيتا فأحدي كفتك فيتا فأحدي رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة لكوه كسماما سيكوه جمعة كسماما كتك متي أو نخل أو كيغوغو كمتين فقالت امرأة من الأنصار كسيما mwana mama mmoja katika maanswar au rajulun au bwana mmoja shakrawi hii ni shaka ya rawi. Ya Rasulullah, ala naj'alu laka mimbara, je tukufanyie wewe mimbari ili ukae hapo ukiwa unatoa mawaidha ukae juu ya mimbar? Qala in shi'tum, tumesalama akasema ikiwa mdadako nifanyie fanyieni. Faja'alu lahu mimbara, wakamtengenezea yeye mimbar. Falamma kana yawm aljumaa, basi ilipofika siku ya Ijumaa iliyofuata, dufi'a ila al-mimbar, au rufi'a fi baadhi riwaya rufi'a ila al-mimbar, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipanda katika ile mimbar. Fasahatin nakhlatu siyaha as-sabi, basi kile kigogo cha mtende kikaanza kupiga kelele na kulia mlio wa mtoto. Thumma nazala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, kisha akateremka bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadhammahu ilayhi, akaenda akakikumbatia kile kigogo cha mtende. Tainu anina sabii, kikawa kinaugulia mugulio wa mtoto, yani kama vile mtoto ananyamazishwa, sasa ananyamaza. Kikawa kile kigogo kinafanya nini? Kinaugulia huko, kinalia kile kilio cha mwisho mwisho kabisa, katika hali ya kunyamaza. Asema tainu anina sabii alladhi yusakkanu, mtoto ambaye anayenyamazishwa. Qala rasul, qala sallallahu alayhi wa sallama, kanat tabki ala ma kanat tasma'u min adh-dhikri indaha, iki kigogo kilikuwa kinalia. Ala ma kanat, ile hali iliyokuwa kilichokuwepo, tasma, ilikuwa kinasikia, min adh-dhikri indaha, kusikia dhikri, kusikia Qur'an, kusikia mawaidha ile ilikuwa ikisoma na Mtume sallallahu alayhi wasallama, aliyakuwa Mtume sana alipokuwa pembeni yake au juu yake kile kigogo. Kwa kigogo kinalia. Kinalia kwa nini? Ile mufarakati nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume sasa kuwa mbali sasa, kigogo kimetengwa, Mtume sallallahu alayhi wasallam amewekewa mimbari sasa hivi. Ina mwanzo alikuwa karibu zaidi, anasikia kinasikia yale ambayo alikuwa akisema bwana Mtume salama. Yeye ni mawaidha au ni wahi ameletewa ikiwa katika eneo lile. Baada ya kuondoka, kigogo kimeonekana na huzuni. Kwa ile kuwa mbali na nani? Kuwa mbali na Mtume za salamu kutoka katika eneo lile. Walidha kana al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala idha rawa hadha al-hadith baka. Tukana hali hiyo, basi alikuwa al-Imam al-Hasan al-Basri pindi anapohadithia hadithi hii, anaposimulia hadithi hii, baka, analia. Waqal, na ikisema, ya ma'ashara al-muslimina al-khashabatu tahinnu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shawqatan ila liqa'ih fa antum ahaqqu an tashtaqu ilayhi. Enyi waislamu, enyi kongamano la waislamu, al-khashaba, ubao, kigogo, tahinnu ila rasulillahi, kinahuzunika, kinanungunika, ila rasulillahi, kumhuzunikia na kumnungunikia bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama, shauqan ila liqa'i, kiwa na aliyakuwa na shauku liqa'i, kuwa karibu yake, kuwa pamoja naye. Fa antum, basi nyinyi masalafu, ahaqqu an tashtaqu ilayhi, ndio mna haki zaidi, mwena shauku ya kufanya nini? Mwena shauku na bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Nani ana shauku na bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Shauku na bwana Mtume, ina maana tunashauku na bwana Mtume sallam, basi ni kudumu katika suna ya Mtume sallam, kudumu katika manhaji salafi, kudumu katika nini? Katika manhaji salafu, na kudumu na kushikamana naye kwa magego mpaka mtu ule umauti umkute. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kwa usitoke hapo hapo ulipo katika manhaji, usitoke, usikengeuke, usiwayewaye. Sawa, thibiti hapo, muombe Allah akupe uthibiti hapo, ufe katika hali hiyo. Sio leo umekuwa salafi, kesho kurwa anakuwa hizbi. Bwana huyu bwana amekuwa hizbi, amekuwa sijui ikhwani muslimin, sijui amekuwa hizbu tahariri, sijui bala gani, sijui amekuwa uamsho, sijui nani, sijui wewe bakia hapo katika usalafi. Sisi tumefahamiana, usitoke eneo lilopo, na uwe ni wa kwanza na wa mbele kutekeleza yale mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni alama kwamba huyu ana shauku na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila jambo ambalo alifanya mtume sallallahu alayhi wa sallam anajitahidi kwa kadiri ya uwezo wake kulitekeleza. Hii ni alama, ama alamatul al-khudlan, alama ya mtu kwamba aliyepondoka na kwenda kombo ni yule ambaye kinachoambiwa bwana ni mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini sunna tu. Sasa ina maana ingekuwepo mtume sasa ingekwambia ingekwambia sawa bwana mtume bwana, lakini si sunna tu hii eh, unaona je sunna? Kina Omar asingekubali, na kina Khalid ibn Walid Abu Sulaiman wengesimama na panga yao, akamwambia mtume hebu turuhusu kwa tuondoe shughuli hapa.